هرچی کارو کرده و یک انجامیان داوا للوح المحفوظ للای فرشته چاو دیرکان تومار کراوا و کل صغیر و کبیر مستطر هرچی وردو درشت هيا لکارو کرده ویان نسراو تومار کراوا ان المتقین فی جنات و نهر بگمان پارس کاران و خدا ناسان لناو باخو ربارو تافگا کاندا جیانی پر لبختیاری و کامرانی همیشهی دبن سر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر لشوینی راستو پسندان للای پادشای بد صلات